สารบัญปฐมบัพพะเกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรบทที่1ใครเป็นผู้รู้แจ้งเรื่องกรรมบทที่2เหตุใดจึงเกิดเป็นมนุษย์บทที่3เหตุใดจึงเป็นหญิงเป็นชายบทที่4เหตุใดจึงเป็นผู้มีรูปงามบทที่5เหตุใดจึงมีฐานะร่ำรวยบทที่6เหตุใดจึงมีสติปัญญามากสรุปปฐมบัพพะทุติยบัพพะตายแล้วไปไหนได้บ้างบทที่7สัจจะเกี่ยวกับความตายบทที่8สภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ในภพภูมิต่างๆสรุปทุติยบัพพะตติยบัพพะยังอยู่แล้วควรทำอะไรดีบทที่9คำถามที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตบทที่10วิชารู้ตามจริงสรุปตติยบัพพะบทส่งท้าย